عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال kutoka kwa زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه amesema سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم aliulizwa mtume صلى الله عليه وسلم an luqatat dhahabi kuokota dhahabu au alwariq au fedha aliulizwa kuhusu habari hii je kuna hukumu gani ya kuokota dhahabu au fedha faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam aarif wikaaha kwa maana kwanza uelewe au ufahamu na ujue wikaaha yani ile kamba yake ile sili yake imefungwa kwa kitu gani na halafu ufahamu ujue ifasaha ya kusudiwa ni uya chombo kile kitu ambacho kilichopotea kimo ndani ya chombo gani ndani ya mkoba ndani ya wallet kisafleti mfuko wa kawaida kumakisha arifaha sanatan ukitambulisha hicho kitu kwa muda mwaka mzima arifaha ukitangaza tukatoa maelezo kwa kirefu nini maana ya kukitambulisha kwa maana ya utambulisho uwe katika maeneo gani na katika sehemu gani na utangaze kupotea kwa kitu hicho kwa muda mwaka mzima sanatan na tukaelezea kama alivyoelezea Sheikh Uthaymeen rahimahullah mwaka ni mwaka upi mwaka uliokusudiwa hapa ni mwaka ambayo ni asanat al-ilahiyya al-islamiyya ni ule mwaka ambao unatumia kuandama kwa mwezi mwaka wa Kiislamu na sio mwaka wa miladia kama vile January, February na mengineyo fa illam tu'raf na kama hajapatikaniwa mwenyewe nitangazwa mwaka mzima lam tu'raf kwa maana hakujulikana nani mwenye mali basi wewe uliokuikota fastan fiqha basi utakitumia kitu hicho kwa maana sasa kitakuwa ni cha kwako ni ruksa ni mali yako wal takun wadi'atan lakini fahamu ya kwamba iwe ni amana indako kwako wewe fa in jaa talibuha kama atakuja talibuha bi maana yule mtu mwenyewe mwenye kitu chake yauman minaddahar siku yoyote katika zama baada ya kupita yauman siku yoyote baada ya zama kupita kwa maana umekitangazia mwaka hakutokea mwenyewe kwa hivyo kile kitu ushakitumia sasa ametokea mwenyewe yani ikawa yauman siku yoyote katika zama hata imepita miaka 5 6 7 kaja mtu kama amepotelewa mimi na kitu fulani kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa'addaha ilayhi ni kwa maana kwamba fa'addaha ilayhi mrudishie mwenyewe mpe mwenyewe kitu chake fa'addaha ilayhi mpe kitu chake kwa hiyo tukasimamia hapa na kabla hatujenda sehemu ya pili ya hadithi hii tukaonelea ni vizuri tukatoa maelezo ya kwa ufupi conclusion na ile faida ambayo inapatikaniwa katika maelezo haya kwa hiyo tutaangalia faida kama alivyozeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tanbihul faham mpaka hapo tulipofika kuna faida ziko kama 5 na tutapata jingine la ziada katika masuala haya faida kwanza anasema Sheikh Uthaymeen katika tanbihu al-afham sharh ya umdat al-ahkam ni jawazu altiqat dha'i min al-dhahab wal-fidda ni ruhusa inajuzu kuokota dhahabu au fedha ambayo imepotea bisharti niyati al-hifdh limalikihi lakini madhumuni au shuruti la kuokota ile pesa dhahabu na kitu kinginecho nia iwe kuilinda yani kuihifadhi mpaka atakapokuja mwenyewe, yani yule mtu ambaye alopotea, alopoteza kile kitu. Hii iwe nia hiyo. Kumekwenda njiani, umekuta pesa, mfuko ndani yake mna madorali, mna vitu vingine kama hivi, unauokota, lakini utie nia kwamba mimi naokota mfuko huu au kitu hichi ni pale ambapo mpaka pale atakopatikaniwa mwenye mali hii. Anasema wayalhaqu biha ma siwahuma min anwa'il mali, na panajumlisha hapo vitu vingine ukitoa dhahabu na fedha. Kwa hiyo mtu asiyatazania tu kwamba kwa mujibu wa riwaya kwamba mtu alimuuliza Mtume za sana kuhusu kupotea kwa dhahabu na fedha, ikawa mali nyingine haiingii hapa, kitu chochote ambacho kitachokuwa kinajulikana kama ni mali, basi inaingia katika hukumu ya kwamba mtu lazima ajitahidi aiokote kwa lengo la kutafutwa mwenyewe. Hii faida ya kwanza. Faida ya pili ni ujubu maarifati sifatihi inda wujudihi iyahu limaarifati ru'ayihi wa khalti rabbihi wa ghairi dhalik. Anasema ni wajibu ukishakiokota kile kitu ujue, je, kitu kile kiko katika chombo gani, au kiko katika khaiku rati, yani lock, kimefungwa vipi, kwa zipu, kwa kifungo, kimefungwa fundo, kwa kamba ya kawaida, uelewe hilo. Jambo la tatu tunapata faida katika hadithi hii, wajibu wujubu taarifihi fi makani dhayaihi wa ma qaruba minhu fi majami'in nas mundu wujudihi sanatan kamilatan, ni wajibu kukitangaza kitu hicho katika eneo lile ambalo kilichokotwa. Unakitangaza katika majami'in nas, majami'in nas maeneo ya watu, lakini tulielezea kwa kirefu sehemu za muda watu wanakusanyika, vilabu au wanacheza siku makera mbao, vitu kama hivyo, yani sehemu hizo msikitini na vitu kama hivyo. Lakini msikitini tunaona kwamba ndani ya msikiti haihusiki. Kwa hiyo unahifadhi, unatangaza kwa muda mwaka mzima. Faida nyingine tunapata ujumu dafa'ihi ila qalibihi idha wasafahu wasfan tamma sawaan qabla alhawli au ba'dahu, ni wajibu wa kukabidhi sasa kile kitu, yani ile mali, kwa yule mwenyewe aliyokuja baada ya kutoa sifa zilizokuwa zinazokubalika kwa mujibu wa kitu kile. Anasema wasfan tama, sifa kamili. Imana ukiokota ulijua kiko katika chombo gani na ndani mna nini. Kwa hiyo umekitangaza, sasa amekuja mtu, sasa huyu mtu huwezi tukukabidhi mpaka atoe maelezo ambayo kuwa yana nini, yanaoana au yanakubaliana na kile sifa. Mfano umepotelewa na nini, mfano umepotelewa na tochi au wallet, rangi gani? Rangi nyeusi. Kwa tayari ulikuwa ushaelewa, ndio hadithi mwanzo ni kwamba aarif, yani jua kwanza kile kitu chenyewe likoje, ndani yake lina nini, ndani yake lina shilingi 500,000, 500,000 hizo zikoje, 500,000 hizo ni shilingi 10,000. Sawa. Kwa hiyo ina maana ametaja sifa ambazo zilizokuwa zinaoana na kile kitu kilichopotea, mpaka unahakikisha kwamba huyu ndo mwenyewe, unampa kitu chake. Kwa hii tumepata faida hii. Faida nyingine ni jawazu tasarufi almutalaqqi fihi ba'da tamami as-sana wa amma qablahu fala tajuzu, ni kwamba inajuzu hapo sasa, mwaka ushapita, umeshakitangazia, hajaja mwenyewe, inajuzu sasa kitu kile ni mali yako, unakichukua na unakitumia. Kama ni fedha, mwaka mzima umeitangazia fedha hiyo, na hakutokea mwenyewe, basi naam, pesa ile inakuwa ni ya kwako. Na anasema shekhe, lakini ifahamike, wa amma qablahu ma la tajuzu, lakini kabla ya mwaka haijuzu ufikishe mwaka mzima, ndio hapo itakuwa ni halali yako. Faida nyingine ya mwisho, dhahirul hadithi thubutu hadhi al-ahkam sawa'un kana adh-dha'imu qalilan am kathira. Hadithi hii kwa udhahiri wake inaonesha kwamba hukumu hii ya nini, ya kuokota kitu na ukakifahamu na ukakitangaza kwa muda mwaka mzima, akaja mwenyewe akaonesha sifa zake ukampa. Sasa kitu hichi kilichookotwa, kilichopotea, ni kalilan au kathiran, kikiwa ni kingi au kidogo, hukumu inabakia pale pale. Lakini Sheikh Uthaymeen anasema ama ilichokusudiwa sasa hapa ni ile mali iliyokuwa ni kubwa au kitu kilichokuwa ni kingi. Akasema lakin fi sahihaini min hadithi Anas radhiallahu anhu qala, lakini katika sahihi mbili Bukhari na Muslim iko hadithi ya Anas bin Malik amesema mara nabii sallallahu alaihi wasallam bithamarati fi tariqa, safari moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitembea njiani akakuta thamara, ni tunda. Kwa hiyo kutaja tunda gani, inaweza kuwa ni tende, inaweza kuwa si tofaa, ni tofaa, inaweza kuwa faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam laula anni akhsha an takuna min as-sadaqa, lau kama mimi sichelei, sihofii kwamba hiki kitu, tunda hili ni sadaka, basi la akaltuha, ningelilila. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hapokei sadaka au hali sadaka ama zawadi, tamam, sadaka hali. Sasa anahofia isiyekuwa tunda lile au kitu kile kumbe ni sadaka. Sasa kama ingelikuwa hakuna tatizo hilo, mimi naam ningeweza nika kila kitu hichi. Kabla ya kuendelea, Master King, nakuomba mara moja, Master King hayupo? Haya, nataka hawa walopanda juu sasa hivi wote wasishuke chini mpaka zitoke taarifa walikuwa wapi. Wote walopanda juu sasa hivi, kuna wanafunzi hapa wao sijui wanakuja kusoma au kufanya mchezo tu, alimradi wengine tunahisi kama wanakuja tu Dar es Salaam waone mji na majumba, lakini si kwa lengo la kusoma. Naam, kwa hiyo miongoni mwa faida hizi za hadithi tunaona kwamba uokotaji wa kitu utategemea ni kitu cha aina gani. Na aliulizwa Fadhilati Sheikh Ibn Baz rahimahullah kuhusu kadhia ya vitu hivi vinavyokotwa, je, ni kitu kipi na kipi? Kipi ambacho kichukuliwe hizi hatua, kitangazwe mwaka mzima na hivi na hivi? Akajibu kama suala alivyoulizwa ifuatavyo. Akasema Ibn Baz rahimahullah, idha kana shay'an yasiran, itakapokuwa ni kitu kidogo, kile kilichopotea ambacho wewe umekiokota, shay'an yasiran, la tutabbiruhu himmatu au sawtu an-nas, ika kitu hicho yani hakina umuhimu katika watu, kitu lakini watu hawakifuatilii sana, wala yultafatu ilayhi, wala watu hawakikodolei macho. Unaweza ukapita njiani pap umeona kitu kimeokotwa, yani kimepotea, lakini watu wao wanakipita, wala yultafatu ilayhi, hakuna ambaye angalau akarudi nyuma akakitazama alafu akienda, wala yultafatu ilayhi. Anasema Sheikh Uthaymeen Ibn Baz, fala ba'sa, basi kitu hicho hakuna ubaya. Ubaya gani? Ubaya kwamba kitu hicho ukakichukua na ikawa ni cha kwako, pasipo na kufanya nini, kukitangazia mwaka mzima, akatokea mwenyewe na ukampa. Mithlu, mfano, asa, fimbo, la qimata laha, fimbo ambayo haina thamani yoyote, fimbo tu, kwamba mtu kakuta njiani fimbo au hablu, la qimata lahu, kamba, inawezekana ikawa kamba mita tano, mita moja, umeikuta njiani. Sasa vitu kama hivi sio vitu ambavyo tena ukachukua fimbo, ukachukua kamba, kamba yenyewe si ya mkonge ya katani na urefu tu wa pima moja, ukasema kwamba jamani alopoteza kamba yake anione, alopoteza lele mwaka mzima anaitangaza kamba au fimbo. Au akasema vile vile shekhe, au dirhamaini ila ashrati darahim, dirham mbili mpaka dirham kumi. Sijajua rate ya dirham hizi zipi na kwa tishili, lakini tuchukulie tu katika mfano wa tizit tishili. Haya, umeokota njiani, umekuta shilingi 200, umekuta shilingi 100 ambazo bado zinatumika, nafikiri shilingi 500. Unazichukua shilingi 200 unazitangaza mwaka mzima. Hii 200 haina tatizo, umekuta unatia mfukoni. Na 200 yenyewe jinsi ilivyokuwa haina kima, haina thamani. Mtoto wa shule, kama mtu ana watoto wa shule, ukimpa shilingi 200 anaguna, ananuna mtoto. Kwa nini? Anajua ile 200 sijui atanunua nini. Pipi labda, anunue labda pipi. Soda hapati, hakuna soda 200. Juice hakuna 200. Labda apate, kuna kitu kinaitwa chama, chama za watoto. Almuhimu ni shilingi 200 mpaka 500, mpaka 1000. Sawa, sio ukote 1000 tena uanze kutangazia mwaka mzima, jamani alikuwa alipoteza 1000. Naam. Kwa hiyo shilingi 1000 hakuna umuhimu wa kuitangazia. Almuhimu kuna vitu ambavyo vina ile thamani ya kusema kwamba mimi kitu hichi nikae nacho kwa muda mwaka mzima na mtangazia mwenyewe. Hadhihi amruha sahlun, jambo hili ni jepesi. Wala haraja fi akhdhiha, nasema bin Baz. Hakuna dhambi, hakuna lawama, ukachukua wewe kwa maana ni chako. Amma shay'u alladhi lahu ahmiyah, ama kitu chochote ambacho chenye thamani, chenye umuhimu, walahu qimatun, ambacho kina thamani, hadha alayhi, hivi kitu hichi inabidi ufuate zile procedure zote zile, yuarifaha, akifahamu yuarifahu, akielewe, na vile vile akitangazie kwa watu na vitu kama hivyo. Na mwisho kabisa, idha jaa man ya'rifu hadhihi al-luqta sallimha lahu, akija mtu ambaye anakifahamu kile kitu, basi unamkabidhi, na usimkabidhi mpaka ambapo atakutaja zile sifa zake, al-khalisa al-daqiqa au qama ad-dalil alayha. Almuhim, tumeona kwamba upoteaji wa vitu, kile kitu ambacho kinachookotwa inabidi vile vile kizingatiwe, kijulikane katika ile uthamani wake. Naam. Tunaendelea sasa na sehemu ya pili ya hadithi hii. Sehemu ya pili ambayo tutaimalizia leo, wasalahu, na bwana huyo akamuuliza, ambayo Sheikh Uthaymeen anasema huyu bwana muulizaji, as-sa'ilu rajulun arabiyyun, ni mmoja katika watu ambao walikuwa neema wa majangwani mabedui. Wasaalahu, na akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an dhallatil ibli, kuhusu kupotea kwa ngamia. An dhallatil ibli, kuhusu kupotea kwa ngamia, kwamba mtu amemkuta ngamia peke yake katika jangwa. Je, vipi? Huyu bwana alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hiyo. Wasaalahu, na akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, an kuhusu dhallatil ibli, kuhusu kupotea kwa ngamia katika jangwa. Faqala, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana, malaka walaha, una nini wewe na huyo ngamia? Malaka, una nini? walaha, na huyo ngamia. Sumemkuta jangwani peke yake, ngamia kapotea. Malaka, yani una jambo gani, kitu gani kinachokushughulisha walaha na ngamia huyo? Kuonekana kwamba ngamia sasa ana special case kuhusu kwamba kapotea. Ngamia hawezi kupotea, na Bwana Mtume atatoa sababu kwa nini ngamia hawezi kupotea katika maneno ya mbele. Malaka walaha, una nini wewe walaha na huyo ngamia mpaka tena useme kwamba amepotea? Ameeleza Sheikh Uthaymeen katika sharhi nyingine ya Bulughul Maram, katika sentence hii akasema, ay shay'un laka walaha, una jambo gani na huyo ngamia? Bimaana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa jambo hilo hakupendezewa hata hivyo, kwamba mtu anauliza kupotea kwa ngamia, na imekuja katika lafzi nyingine akaeleza kwamba bwana daa mwache ngamia huyo. Fi baadhi riwayati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba alayhi, baadhi ya riwaya zimekuja Bwana Mtume alikasirika. Alikuna mtu hata anamuuliza, ya Rasulullah, kama nimemkuta ngamia kapotea, Bwana Mtume ndo akukasirika kwake, ndo akasema malaka walaha, una nini na huyo ngamia? Almuhimu hii ma malaka, wanasema shekhe, ni al-istifham ambayo ina maana kuchukizwa, al-inkar. Bwana Mtume SAW hakufurahishwa na swala hilo, bimaana akamwambia itrukuha daaha, mwachilie mbalini ngamia huyo. Malaka walaha, una nini kuhusu, yani una nini wewe na huyo ngamia? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa zile sababu au illa, kwa nini mwache daaha, yani kuna kushughulisha nini na ngamia? Akasema hivi, fa innaha daaha, yani mwache huyo ngamia, fa inna, kwani hakika, maha, huyo ngamia huyo ana nini? Ana mambo yafuatayo. Maha, pamoja naye ngamia huyo ana vitu vifuatavyo ambavyo wewe huna haja ya kusema kwamba kapotea. Cha kwanza Bwana Mtume akasema, maha hidhaaha, ngamia ana viatu vyake. Hidhaaha, ngamia ana viatu vyake. Sema viatu hapa, kama mfano wewe unavaa viatu hivi, si unakuwa peku peku, alafu unavaa viatu. Sasa ngamia yeye jinsi ile miguu yake ilivyo ni kwamba ni viatu. Kwa viatu viko viko mumo kwa mumo, sio kwa maana amevaa, bali ile miguu yake yenyewe kimaumbile ni viatu, hidhaaha, ambayo imefasiriwa katika baadhi ya tafsiri ni khuffun khuffun, bimaana kwamba ni kama mfano vile unasema kuna viatu tunaita slipper, sio kwa Kiswahili naitaji, yani kama ni vitu ambavyo vilivyokuwa viko katika mguu wa ngamia, vile viatu, yani ile miguu yake ni viatu. Ndio akasema huyo ngamia mbona ana maha hidhaaha, ana viatu vyake huyo, atapoteaje ana viatu vyake? Jambo la pili akasema, wasiqaaha, huyu ngamia ana kinyweshaji maji chake. Wasiqaaha, ana kinyweshaji maji chake, atapoteaje? Na jambo la tatu akasema, ngamia taridul ma, ngamia atafuta maji, atafuta maji, taridul ma, mpaka ayafikie. Taridul ma, anatafuta maji ngamia, atapoteaje? Ukimkuta mtu ambaye, yani mnyama mwingine pengine hawezi kutafuta maji, kweli kapotea, lakini ngamia taridul ma, anafanya utafiti mpaka maji anayapata. Na jambo jingine, watakulushajar, anakula ya kusudiwa majani, au anakula miti kutokana na ahwali tofauti. Mti ukiwa na miba, ngamia anakula, mnyama mwingine hawezi. Mti ukiwa ni mrefu sana, mnyama mwingine kama ng'ombe hawezi, lakini ngamia ni mrefu, anakula hata ukiwa mti urefu kiasi gani. Kwa hiyo hapotei ngamia, malaka wala ha. Una nini na huyu ngamia? Mbona ngamia ana sifa hizi? Sifa hizi, ndugu zangu wa Islam, ni sifa ambazo amezielezea Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chingine sasa cha Bulughul Maram. Hadithi kama hii ipo, akasema hivi kwamba ngamia ana hidhaa, ana siqaa. Asiqaa akataja kwa maana albatni, albatni yani tumbo. Liannaha idha mala'at batnaha min alma'i baqiyat muddatan tawilatan ma tashrabu hatta fi ayami as-sayf. Yani ngamia akiwa na yani anajaza tumbo lake maji, anabakia maji yale mpaka hata wakati wa kiangazi anakunywa. Akasema vile vile hidhaaha bimaana khuffaha, khuff yani kile kiatu, rijlaiha cha miguu yake miwili, kiatu hichi tatawaqqa bihi ash-shams wal hasa, kinamlinda kile kiatu na jua, yani hata lijui kali vipi katika jangwa kile kiatu kile. Ngamia hawezi akasema kwamba hebu nisimame nitafute kivuli, nsitembei kwa sababu ya mchanga wa jangwani umekuwa ni moto sana. Kwa maana kile kiatu kinamlinda na jua, kinamlinda na vile vile vitu kama mawe na vitu kama hivyo. Fahiya qawiyatun sabur, kwamba kiatu hicho ni kiko very strong na kina survive muda mrefu, bi maana haifiki hatua kwamba ikawa miguu ya ngamia imechoka kutokana na nini, joto kali katika jangwa. Anabakia vile vile na miguu yake na kiatu chake kile kile. Taridul ma, bi maana anatafuta maji, watakulu shajara. Almuhim, hapa tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja mambo manne katika sifa, yani zile sababu kwa nini ngamia ukimkuta katika jangwa mwachie, hajapotea huyo.